55-calowy telewizor Sony z technologią 4K X-Reality Pro. Zapłacisz 2699 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla 18-latka po strzelaninie w szkole w Brześciu Kujawskim. Na początek najnowsze informacje z prokuratury. Ogólnokrajowa akcja noszenia jarmułek planowana jest w weekend w Niemczech. To ma być protest przeciwko rosnącemu zjawisku antysemityzmu. Coraz więcej 100-latków w Polsce. Ilu, o tym powiemy na koniec. Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 18-letni sprawca wczorajszego ataku w szkole w Brześciu Kujawskim. Były uczeń wtargnął do budynku i przy użyciu broni oraz materiałów wybuchowych ranił dwie osoby, woźną oraz 11-letnią uczennicę. Motywy jego działania nie są znane, poinformował rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku Wojciech Fabisiak. On przyznał się do popełnienia tych czynów. O treści wyjaśnień nie będę w chwili obecnej mówił, bo dobro śledztwa wymaga, ażeby nie ujawniać takich informacji. Mogę jedynie dodać, że sprawca leczył się psychiatrycznie. Prokurator w dniu wczorajszym niezwłocznie powołał dwóch biegłych psychiatrów, którzy mają odpowiedzieć na pytania, czy on może brać udział w czynnościach procesowych i dalej, czy może przebywać w warunkach tymczasowego aresztowania. 18-latkowi grozi dożywocie. Na wodowskazie w Warszawie poziom Wisły w okolicach 5 metrów i 46 centymetrów. Przypomnijmy, fala kulminacyjna na Wiśle dotrze w pobliżu bulwarów wiślanych pomiędzy 12 a 18. Według prognoz ma być spokojnie. Woda będzie poniżej stanu ostrzegawczego, czyli 6 metrów. W Smoleńsku polscy prokuratorzy rozpoczęli drugi dzień oględzin wraku samolotu Tu-154M. Maszyna rozbiła się na smoleńskim lotnisku 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób towarzyszących mu w drodze do Katynia. Polscy prokuratorzy i technicy kryminalistyki pracują na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku wspólnie z funkcjonariuszami Rosyjskiego Komitetu Śledczego. Nie ujawniono, jaki jest szczegółowy zakres badań. Wizyta przedstawicieli polskich organów ścigania potrwa do 1 czerwca. Rosja od początku śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej utrudnia pracę polskim organom ścigania. Do dziś, mimo wielu wniosków i apeli przedstawicieli władz Polski, nie został zwrócony wrak maszyny i czarne skrzynki. Rosyjski Komitet Śledczy nie wyraził również zgody na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów z lotniska w Smoleńsku, choć polska prokuratura postawiła im zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 9 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie dawnych zakładów tłuszczowych w Malborku na Pomorzu. Zawaliła się część dachu budynku, w którym przechowywano chemikalia. Jak informują strażacy, żaden z pojemników nie uległ rozszczelnieniu. Na miejscu jest już strażacka grupa chemiczna z Elbląga, która zabezpiecza substancje. Na zegarach prawie 3 minuty po 12 trwa posiedzenie rządu. Ministrowie zajmują się dzisiaj projektami zmian w ordynacji podatkowej. To ewolucja, która w pewien sposób porządkuje przepisy, wprowadza nowe mechanizmy współpracy między podatnikiem a administracją podatkową, ale w kolejnym etapie powinniśmy zmienić mentalność urzędników, dobrze ich przeszkolić. Zresztą to, o tym ministerstwo też mówi, że to do tego potrzebny jest czas i jednocześnie powinniśmy przekonać ich do tego, że współpraca z podatnikiem jest opłacalna. Tłumaczył przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Adam Mariański. Poza tym ministrowie zajmą się dzisiaj m.in. nowelizacją ustawy o weteranach, projektami ustaw o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego oraz rozliczeniem budżetu za ubiegły rok. Za naszą zachodnią granicą ogólnokrajowa akcja noszenia jarmułek. W sobotę taką manifestację organizuje pełnomocnik niemieckiego rządu od walki z antysemityzmem Felix Klein. Ma to być protest przeciwko rosnącemu w Niemczech zjawisku antysemityzmu. Jeszcze w weekend pełnomocnik ostrzegał przed noszeniem jarmułek ze względów bezpieczeństwa. Jego zdaniem akcja będzie obroną wolności religijnej i wyrazem solidarności z Żydami. Akcję poparł szef dyplomacji Heiko Maas, który napisał na Twitterze, że nie chce, aby ktokolwiek musiał ukrywać swoją żydowską wiarę. O wolności religijnej mówił na wczorajszej konferencji prasowej rzecznik rządu Stefan Seibert. Każdy może bezpiecznie i dowolnie poruszać się po naszym kraju, także w jarmułce. To odpowiedzialność państwa. Dotyczy to również noszenia innych symboli religijnych, powiedział Seibert. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. W Polsce żyje coraz więcej stulatków. Najstarsza osoba w kraju, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie honorowe, mieszka w województwie śląskim i ma 112 lat. W całym kraju ZUS wypłacił 1900 świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat. Wśród stulatków pobierających świadczenie w ZUS zdecydowanie przeważają kobiety, stanowią 85% populacji. Najstarsza osoba pobierająca świadczenie dla stulatka mieszka w województwie śląskim, a świadczenie wypłaca jej zabrzeński oddział ZUS. Mówiła Beata Kopczyńska z ZUS-u. Liczba osób w wieku 100 lat ma rosnąć. W 2040 roku będzie ich nawet 20 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydano prawie dla całego kraju, z wyjątkiem zachodniego Pomorza, Wielkopolski, Podlasia i województwa lubuskiego. Po południu padać będzie już w całym kraju. Dzisiaj najcieplej w Przemyślu, Krakowie i Lublinie po 25 stopni. 23 w Katowicach i Warszawie, 16 w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze. 13 stopni będzie w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georges'a Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już jutro od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt wybrany telewizor QLED marki Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej. I tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Czuć już nadchodzące lato w drogeriach Hebe. Teraz wszystkie kosmetyki L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier oraz Mixa aż do 50% taniej. Odwiedź drogerię Hebe od 23 maja do 5 czerwca i bądź piękna tego lata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 8 minut po południu. Politycy startujący z list Koalicji Europejskiej wprowadzili do Parlamentu Europejskiego 22 eurodeputowanych. 5 lat temu te same ugrupowania miały w sumie 28 mandatów. Najmocniej straciła Platforma, 5 mandatów. PSL zdobył o jedno miejsce mniej. Sojusz Lewicy utrzymał stan posiadania, ma 5 europosłów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 27 mandatów. Nikt z polityków nie ukrywa, że te wybory to wstęp do kampanii, która czeka nas po wakacjach i wstęp do wyborów do polskiego parlamentu. Gdyby skończyły się takim wynikiem jak te do europarlamentu, PiS zdobyłby w Sejmie 246 mandatów, rządziłby samodzielnie. Wśród polityków i publicystów trwają dyskusje, co zawiodło po stronie Koalicji Europejskiej. Mówi i pisze się o tym, że w koalicji zabrakło przede wszystkim wiosny, która byłaby istotnym wzmocnieniem. Tyle, że nie wiadomo, jak to wzmocnienie tolerowałby PSL. Padają odważne tezy, że na PiS głosowali ci, którzy nie płacą podatków. Ponadto podkreślany jest argument o rozdawnictwie socjalnym ponad miarę popartym umiejętną propagandą. Wysoka frekwencja miała wzmacniać szanse koalicji, nie wzmocniła, a była rekordowa. Ponad 43% poparcie Donalda Tuska miało dać impuls do mobilizacji. Tak się również nie stało. Politycy PSL podkreślają, że umawiali się na wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nic poza tym. I dzisiaj także o tym. Pytanie na dziś, czy wynik wyborów do Europarlamentu może powtórzyć się jesienią? Już teraz czekamy na Państwa listy, na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, sekretarz naczelny Komitetu Wykonawczego PSL. Witam pana, panie sekretarzu, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedział pan, że opozycja nie może mówić o osiągnięciu wyniku marzeń, a pana stronnictwo, to było udane przedsięwzięcie dla PSL-u? Bardzo udane. Plan minimum został osiągnięty, mamy 3 mandaty. O to nam chodziło, o tym mówiliśmy i teraz projekt Koalicja Europejska został zamknięty, bowiem był zbudowany tylko i wyłącznie na wybory do Parlamentu Europejskiego. Co dalej zobaczymy, jest kilkadziesiąt godzin po wyborach, więc trudno, żebyśmy dzisiaj mówili, co będziemy robili. W sobotę mamy Radę Naczelną, taki nasz partyjny parlament i tam będziemy rozmawiali. PSL ma po wyborach, jak się okazało, 3 mandaty, o czym pan wspomniał, ale również okazało się... Jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie. Coś przerywa. Może tak. Teraz lepiej się słyszymy. PSL, jak pan powiedział, słusznie ma 3 mandaty w Parlamencie Europejskim, ale również okazało się, że blisko 80% potencjalnych wyborców PSL-u na wsi głosuje na PiS. Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, te badania do końca nie są dla mnie wiarygodne, dlatego że trudno w tym momencie, nie wiem, czy one wynikały z tych badań, które robiono w ramach exit polu, czy przed wyborami. No, jak można po kilkunastu godzinach wiedzieć, jak kto głosował na wsi? Jeśli chodzi o badania, to mam swoją opinię na ten temat, że coraz bardziej one zamiast badać opinię publiczną, to ją kształtują. Kształtują i myślę, że ważne, obojętnie kto będzie rządził na jesieni, żeby w jakiś sposób unormować i nawet pod sankcjami finansowymi, być może także prawnymi, wobec tych pracowników, które robią dobrze różnym partiom za pieniądze, żeby miały trochę więcej, no, po prostu przyzwoitości, tak? No bo jeżeli w piątkowym badaniu CBOS-u Koalicja Europejska otrzymuje 28%, a de facto w wyborach niedzielnych 38,5%, no to przepraszam bardzo, no, kto w tym CBOS-ie pracuje i kto tam odpowiada za rzetelność tych badań? Pan powiedział, że udział w koalicji to dla państwa projekt zamknięty, czyli do wyborów krajowych pójdziecie prawdopodobnie samodzielnie, tak? No ale panie doktorze, no przecież sama nazwa wskazywała jako Koalicja Europejska była zbudowana na wybory do Parlamentu Europejskiego, no i pięknie zakończyliśmy ten projekt. Ale wcześniej 38,5, było... no to jeżeli ktoś mówi, że to jest porażka lub klęska, no to po prostu, no, no to znaczy to wiosna, ile mając 6, to co? To już jak nazwać ich wynik? Czy powiedzmy Kukiz 15, który osiągnął 3,69, no to więc nie mówmy, że 38,5 to jest klęska. To jest dobry wynik, tak? Ja tak, panie sekretarzu, proszę łaskawie zauważyć, nie powiedziałem. Prawda, ale wie pan, ja się mierzę z opiniami od kilkudziesięciu godzin, które, że tak powiem, wybrzmiewają, że ja się muszę jakby tłumaczyć za klęskie 38,5. No chciałbym takie klęski całe życie odnosić. No wie pan, są przegrani, są wygrani. Tu akurat sprawa jest jasna, ale wracając do koncepcji Koalicja Europejska, pan powiada, że to był projekt stworzony w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. No niekoniecznie, dlatego że wcześniej była Koalicja Obywatelska, projekt stworzony w związku z wyborami do samorządu. I być może logika na to wskazuje, że ten projekt w takim, może innym kształcie przetrwa do wyborów parlamentarnych do jesieni. Szef PSL-u... Ale panie redaktorze, no nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie widzę tutaj konsekwencji w pańskiej wypowiedzi, bo skoro pan mówi, że Koalicja Obywatelska była stworzona na wybory samorządowe, no to ona została zamknięta po wyborach samorządowych. Myśmy, o ile pan dobrze pamięta, nie uczestniczyli w tej Koalicji Obywatelskiej, bo wystartowaliśmy jako PSL i byliśmy trzecią siłą polityczną, zdobywając największą liczbę mandatów, jeśli chodzi o wójtów, radnych, gminnych i tak dalej. Do Parlamentu Europejskiego zdecydowaliśmy się startować w Koalicji Europejskiej, natomiast teraz, jaka będzie formuła na wybory krajowe, to sorry, ale jest jeszcze za wcześnie, jest kilkadziesiąt godzin po wyborach. Ja to rozumiem. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po ogłoszeniu wyników, że za dużo było ideologii, oceniając w ogóle strategię. Prawda. Za dużo skrętu, dokończę tylko my cytat. My się nie umawialiśmy na LGBT, na walkę z Kościołem, a to zostało nam jakby zafundowane i bardzo źle czuliśmy się jakby w tym segmencie walki ideologicznej, bowiem to są przestrzenie, dla których polskie Sądowe nie jest w stanie posunąć się poza zapisy w Konstytucji, prawda, które mówią w artykule 18 o tym, jak wygląda rodzina, że jest to związek kobiety i mężczyzny. Zresztą przypomnę, że obecny wiceprezes PSL, a wcześniej marszałek Senatu Adam Struzik, był wnioskodawcą tego projektu. Panie sekretarzu, ale zaraz, taki kierunek prowadzenia kampanii był dla PSL-u zaskoczeniem? Taki kierunek kampanii nie był przewidywany podczas rozmów, jeśli chodzi o budowanie koalicji europejskiej. Bo wie pan, gdybym ja przystępował do jakiegoś... świadomi faktu, że wrzucone będą tematy LGBT i związków partnerskich i walki z Kościołem, które w istocie zdominują tę kampanię. Nie był to jakby punkt jakiejkolwiek rozmowy koalicyjnej. Czy pójście do wyborów w pojedynkę nie jest dla PSL-u troszkę ryzykowne? Panie redaktorze, jak powiedziałem, mamy trzy warianty. Albo budowanie wspólnej listy, co zawsze pewnie wymaga więcej pieczołowitości i rozmów wewnątrz partyjnych, bo nasza partia jest demokratyczna, więc w sobotę Rada Naczelna, później rozmowa w regionach, w powiatach, w gminach i tak dalej. Drugi projekt, ten, który mnie najbardziej odpowiada, czyli budowanie tej... Troszkę bliżej mikrofonu, zapraszam. Chadecji racjonalnej, takiego centrum umiarkowanego wokół Władysława Kosiniaka-Kamysza. No i trzeci, pójście samodzielnie. Zobaczymy. Naprawdę jeszcze trochę czasu. Nie będziemy naszych obywateli zbyt długo utrzymywali w niepewności. A rozumiem. Ja pytam o to ryzyko. No to ryzyko występuje zawsze, nie tylko w przypadku PSL-u, bo nie brak opinii, że PSL by zatracił tożsamość, że właściwie nie wiadomo, kogo reprezentuje, że jest skłonny zawrzeć każdy sojusz, byle tylko być u władzy albo dostać się do parlamentu. Kogo chcecie reprezentować w tych wyborach krajowych? Po wyborach samorządowych mapa poparcia dla PSL-u przesunęła się z małych miejscowości i wsi w kierunku większych miejscowości i miast do 50 tysięcy mieszkańców. To odnotowaliśmy bardzo skrupulatnie w wyborach. I dla nich także teraz, konstruując program wyborczy, będziemy dedykowali nasz program na jesienne wybory. Co pana zdaniem zawiodło w kampanii Koalicji Europejskiej? Oprócz oczywiście sondaży, o czym pan powiedział i słusznie, które dawały wielkie nadzieje czasami. Powiedziałem o sondażach, powiedziałem też o tej wojnie ideologicznej, na którą się nie pisaliśmy. No i pewnie jeszcze parę indywidualnych wpadek. Jako udział PSL-u, wkład PSL-u w tą koalicję oceniam bardzo pozytywnie, no ale nie byliśmy sami. Panie sekretarzu, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam pana. Piotr Zgorzelski, panu również sekretarz naczelny Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego jest państwa gościem. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Tymczasem pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Odpowiadając na pana pytanie, w dzisiejszej audycji odpowiadam tak, czyli po prostu wygra PiS. Dlaczego? No trudno, żeby nie wygrał, skoro ludzie, którzy głosują na PiS, myślę, że nawet nie wyjechali nigdy do większego miasta, które ma 100 tysięcy mieszkańców, nie mówiąc już o Unii Europejskiej. Są to ludzie, którzy po prostu pracują u siebie na miejscu, znają tylko i wyłącznie swoje środowisko. Może środowisko obok w większej wsi lub miasteczku. Natomiast trudno walczyć komukolwiek z możliwością finansowania swojej kampanii w taki sposób, jak robi to PiS. Premier nasz jeździł na nasz własny koszt naszych podatników samochodem służbowym z ochroną w czasie pracy, za którą my mu płacimy z naszych podatków, a on wykonywał robotę. Tak samo pani Szydło. Wszyscy się chołbią, że ma taki wynik. No trudno, żeby nie miała takiego wynika, skoro była premierem Polski przez jakiś tam okres czasu. To trudno, żeby jej nikt nie rozpoznawał. Także śmieszą mnie te po prostu wyniki. I zachwyty nad tym wszystkim, co się dzieje. Natomiast wczoraj powiedziałem, że Polska się dzieli na RFN i NRD i wczoraj już ktoś taką mapę stworzył, także jestem też, z tego bardzo zadowolony. Też widziałem, panie Robercie, przypomniałem sobie pański telefon, rzeczywiście w internecie znalazłem taką grafikę. Pan Piotr, podtrzymuję cały czas, że tak to wygląda. Rozumiem. Dziękuję. Pan Piotr, pozdrawiam pana. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja kontrzę do pana Roberta. Też potwierdzam, że PiS może osiągnąć bardzo dobry wynik w wyborach parlamentarnych, a wynik tych wyborów do Parlamentu Europejskiego no, mogą być wynikiem tego, że nie dlatego, że głosowali na PiS ludzie o wąskich horyzontach. Ja jestem z dużego miasta, z zachodu, z tego z RFN-u rzekomego. Mhm. I na nich głosowałem, a powiem panu dlaczego głosowałem, dlatego że hasła opozycji pod tytułem obronimy Polskę przed wyjściem z Unii Europejskiej jest po prostu zwykłą fikcją. Ja mam też takie wrażenie, panie Piotrze, że ten obraz z całym szacunkiem do analizy pana Roberta przedstawiony jest taki zbyt płaski. Jeżeli to będą jedyne analizy, jedyne wnioski, jedyny sposób na pocieszanie się, no to trudno będzie zawalczyć na jesieni. Zwrócić uwagę na to, przeciwko komu oni stawali. Stawali przeciwko partii, którą nie należy nazywać tyle populistyczną, co socjalistyczną i to będzie bardziej adekwatne. Mhm. A dokładnie, a jeszcze na dodatek partii, która jako pierwsza prawdopodobnie w historii Polski po 1989 roku spełniła obietnice wyborcze. Możemy je różnie oceniać, jeżeli chodzi o gospodarowanie środkami finansowymi, środkami publicznymi. Natomiast faktem jest, że te obietnice zostały spełnione. Wyborcy ewidentnie to docenili, co świetnie rokuje dla PiS-u na wybory parlamentarne, bo w lipcu będzie 500 plus na pierwsze dziecko. Kolejna spełniona obietnica. Dziś pytanie, panie Piotrze, przepraszam, kończę, bo wielu słuchaczy już czeka, czy wynik wyborów do Europarlamentu może powtórzyć się państwa zdaniem jesienią. 7 trójek na początku, 22. Pan Janusz z nami. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się. Może się powtórzyć i prawdopodobnie się powtórzy. Prawdopodobnie PiS również wygra te wybory, co zmienia fakt, że Koalicja Europejska jest świetnym pomysłem dla opozycji, bo to jest taki supermarket polityczny, gdzie i konserwatyści, i lewicowcy mogą sobie coś wybrać. Mhm. Niech chłopcy z PSL-u nie narzekają na tę koalicję, bo dzięki systemowi Donta i koalicji oni w ogóle mają te 3 mandaty. Gdyby wystartowali samodzielnie, mieliby okrągłe 0, SLD miałby okrągłe 0, a to nie miałoby 20 czy 20 paru punktów, tylko miałoby 8 mandatów. Więc to jest ewidentna premia. Mhm. Wielka szkoda, że pan Biedroń tego nie widzi i próbuje odegrać w przyszłych wyborach parlamentarnych taką rolę jak partia Razem w poprzednich, czyli otworzyć PiS-owi drogę do pełnej władzy w Polsce. Dzięki, do usłyszenia. Z szefem programowym Wiosny będę rozmawiał, proszę państwa, już za kilka minut wcześniej pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam pana. Udało mi się do gwiazdy odzwonić do pana. Aha. Panie Kubo, nie zgadzam się z panem Robertem, żeby dzielić Polskę na pół, bo to nie jest tak. Ja odeszłem z Podkarpacia i jestem działaczem Sojuszu. I nie jest tak, że to jest tylko PiS, ale uważam, że Sojusz Lewicy spokojnie damy sobie radę w przyszłych wyborach i damy radę PiS-owi. Także dziękuję ślicznie. Pozdrawiam pana. Pan Jan jeszcze z nami. Panie Janie, witamy. Halo. Witam serdecznie, panie Kubo, witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja też się nie zgodzę z panem Robertem i tym drugim panem o szerokich horyzontach. Ja jeżdżę, jestem kierowcą tak zwanego dużej ciężarówki, jeżdżę po Europie i dlatego właśnie, widząc co się dzieje, głosowałem na PiS. To jest jedna sprawa, a druga Czyli sprawa... nie jest pan tym wyborcą, który by siedzi u siebie i nie ma pojęcia, co dzieje się... Nie, akurat tutaj pojęcie mam duże, bo... Za rogatkami wsi, tak? Tak, widzę wiele rzeczy w różnych krajach, w dużych miastach szczególnie. I jeszcze jedno, słuchając pana sekretarza PSL-u, to chyba jakaś taka nerwowość panuje w sztabie i w ich tam, w ich okręgu i w ich, że tak powiem, strukturach. Czy nerwowość, tego nie wiem, ale na pewno trwają poważne rozmowy na temat tego, co po prostu dalej. 7 trójek na początku 22. Czy wynik wyborów do Europarlamentu może powtórzyć się jesienią? Pani Joanna, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja akurat jestem młodym PSL-owcem, też z pewnymi tradycjami i tym bardziej byłam zaciekawiona tym, że państwo dzisiaj rozmawiają z sekretarzem PSL-u. Dla mnie to jest akurat bardzo, bardzo ciekawe, bo jak ma PSL trafić do swoich wyborców, jeżeli PiS tak bardzo, bardzo się stara, żeby właśnie zbagatelizować naszą partię. My przede wszystkim musimy Nikt tego u nas nie robi i też wydawało mi się, pani Joanno, to ciekawe zapytać właśnie przedstawicieli PSL-u i Wiosny, co dalej planują. Tak, tak. No ale w tym momencie niestety obawiam się, że sytuacja jest taka, że jeżeli łapiemy się, znaczy jako naród, łapiemy się światopoglądowo na kwestie przed wyborami, które nie dotyczą tych wyborów, bo nasze światopoglądowe kwestie państwowe nie dotyczą wyborów do Europarlamentu, a jednak w ten sposób została zagrana cała kampania, to obawiam się, że PiS będzie wygrywał wybory dopóki nie będzie kryzysu ekonomicznego jako i wyborca, nagle wszystko tąpnie. Jako wyborca, pani Joanno, PSL-u, uważa pani, że ten udział w koalicji to był dobry pomysł, czy też zły? Tak, zgadzam się, że tutaj w koalicji europejskiej jak najbardziej, ale uważam, że powinniśmy samodzielnie podejść do wyborów parlamentarnych. Eugeniusz Kłopotek, przypomnę, wypowiedział się, że uważa, że start z koalicji europejskiej był ze strony PSL błędem. Pan Łukasz, panie Łukaszu, jeszcze pan. Witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wielu celebrytów, dziennikarzy śmieje się z tak zwanej patologii. Patologia, która głosowała na PiS, biedota, która głosowała na PiS, ci niedouczeni po podstawówkach. Natomiast zastanawiam się, jakie, bo przypuszczam, że wiem, jakie są wyniki. Jakie są wyniki wśród tej patologii, która została osadzona wśród więziennictwa, prawda? W więzieniach. No to nie jest tajemnicą, tak. No to właśnie, zwróćmy uwagę na to, na tą część patologii, która głosowała na Koalicję Obywatelską. Natomiast taka buta, arogancja i wywyższanie się właśnie tych z wielkich ośrodków, z wielkich miast, tych, którzy są wykształceni i właśnie wyśmiewanie się z tych, z tych niedouczonych, którzy nie wiedzą, na kogo głosować, są analfabetami, to właśnie będzie gubić opozycję i jeżeli w ten sposób będą postępować i podchodzić do tych mniej wykształconych, z mniejszych ośrodków z wsi, to obawiam nigdy się, nie będą i nie odbiorą. Się, panie Łukaszu, że ma pan rację, że to może być źródłem porażki. 7 trójek na początku 22. Czy wynik wyborów do Europarlamentu może powtórzyć się jesienią? Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Wiemy z doświadczenia, że polska polityka jest nieprzewidywalna. Wystarczy podać przykład wyborów prezydenckich ostatnich, kiedy to Bronisław Komorowski był pewnym kandydatem do wygranej. Okazało się, że wynik był zupełnie inny. Pytanie, jak rozłożą się głosy w przyszłym parlamencie. No i jakiś ważny wniosek płynący z tych wyborów jest taki, że PiS trzyma się mocno, natomiast siły demokratyczne zjednoczone radzą sobie gorzej. I to jest bardzo poważne pytanie, czy ta strategia polegająca na stworzeniu jednej wspólnej listy bez programu jest dobrym pomysłem. W moim przekonaniu nie działa to na korzyść ani samej zjednoczonej opozycji, ani sceny politycznej w Polsce, ponieważ w efekcie otrzymujemy pewien duopol, który jest pewnym ograniczeniem dla zasady pluralizmu w demokracji. 7 trójek na początku 22. Panie Mikołaju, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam słuchacze. Chciałbym się odnieść do dyskusji. Patrząc na to dwutorowo, uważam, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory jesienne. Natomiast osobiście chciałbym bardzo, żeby do tego nie doszło. Uważam też, że większość społeczeństwa powoli zaczyna mieć dosyć tego społecznego rozdawnictwa. Moim zdaniem te świadczenia 500+, 300+, jakby na to nie patrzeć, to nie jest dawanie pieniędzy, tylko to jest oddawanie pieniędzy, które w późniejszym czasie będą miały swoje odbicie, czy to w podwyżkach cen paliw, czy to w podwyżkach cen żywności. Więc patrząc na to dwutorowo, wydaje mi się, że PiS wygra, natomiast liczę, że tak się nie stanie. Pan Krzysztof napisał, że partie ukryły się pod szyldem koalicji, by zmniejszyć rozmiary porażki, nie iść w parze z Kukizem czy Konfederacją. Pan Bruno, panie Bruno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja się zgadzam z tym panem, który dzwonił tam 3 telefony temu, że powiedział, że to taka pogarda jednej strony do drugiej jest czymś strasznym. Chciałem zwrócić uwagę, ja dzwonię z Rybnika. Czyli jestem ukrytą opcją niemiecką. Jestem, moje poglądy zaliczyło mnie jako lewaka, jako zdradziecką mordę. To jest tam, gdzie stało ZOMO i tak dalej, i tak dalej. Więc te winy są po obu stronach, proszę mi wierzyć. To nie jest tak, że tylko jedna strona atakuje drogą, więc wszyscy powinniśmy troszeczkę spuścić z tego powietrza. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że poprzedni rząd, który przez 8 ostatnich lat rządził, on rządził nieprzypadkowo przez 8 lat, też po 4 latach zdobył zaufanie wyborców, dostał tak samo dużo głosów, także strona, która aktualnie rządzi, przegrała 7 wyborów z rzędu. Więc tutaj ten taki hura optymizm, każde cesarstwo kiedyś upadnie. Tylko jest to kwestia czasu, to akurat prawda. Pan Karol napisał, nie rozumiem skąd to przekonanie niektórych osób, że gdyby pan Biedroń dołączył do koalicji, to by mieli te jego 6%. Raczej byłoby tak, że zyskałaby partia Razem. Pan Biedroń dostał premię za samodzielny start. Pan Maciej jeszcze z nami. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Słuchaczy. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że aktualnie społeczeństwo bardzo podzieliło się na dwie grupy. Na około, sporządziłem taką grafikę, 53,6% zdaje się. I to jest osób, które w ogóle nie głosują, ponieważ nie popierają ani Platformy Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej, ani Prawa i Sprawiedliwości, tylko po prostu nie mają swoich reprezentantów. I jeśli nic się takiego nie wydarzy, nie powstanie jakiś ruch społeczny, który udowodni ludziom, pokaże, że znajdzie się jakaś realna alternatywa, to ten wynik na jesieni najprawdopodobniej się powtórzy, natomiast jak tutaj... Obawiam się, panie Macieju, że już nie ma chyba czasu na tworzenie jakiejś nowej siły, za chwilę wakacja, a potem właściwie od razu wejdziemy w kampanię. Doktor Mirosław Pęczak, kulturoznawca, posłuchajmy. Mówiło się jeszcze przed tymi wyborami, że w przypadku wyraźnej wygranej PiSu, wygrana w kolejnych wyborach jest raczej przesądzona, ponieważ elektorat jest zmobilizowany, prawda, jego morale jest wysokie i tak dalej. Natomiast ja myślę, że różnie może być, to znaczy to jest parę miesięcy. Są też takie wydarzenia, które działają na trochę dłuższej fali, jak chociażby to, co wiąże się z filmem Sekielskich, czy to, co dotyczy zmieniających się postaw wobec Kościoła. Oczywiście kilka miesięcy to nie jest zbyt dużo, ale to może zadziałać jakoś tam. To może skorygować, powiedzmy, ten wynik bardziej na korzyść koalicji. Natomiast wiele zależy od mobilizacji elektoratów. Ja myślę, że ten wynik PiSu, który padł w wyborach europejskich, on się raczej nie powtórzy. Myślę, że jednak zadziała jeszcze inny efekt, tym razem jeśli chodzi o elektorat koalicji czy samej Platformy, no to po prostu jednak jest taka szansa, choć wiadomo, że różnie może się zdarzyć, że trochę na zasadzie, prawda, lęku przed kolejną kadencją, wiele zależy od tego, jak to będzie tłumaczone elektoratowi. Ktoś napisał przed chwilą do mnie, głosowałem na PiS, mieszkam w Hamburgu, Bernie i w Gracu, pomieszkuję też w Polsce. Co jest ze mną nie tak, według pana Roberta? 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan Dariusz Standerski, dyrektor programowy ugrupowania Wiosna. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Miał być wynik dwucyfrowy, ostatecznie jest 6% i 6%, co oznacza zdobycie 3 mandatów. Ja wiem, że konwencja nakazuje mówić o sukcesie, no ale chyba jakiś niedosyt wśród polityków Wiosny jest, czy nie? Przede wszystkim to jest bardzo ważne, że jesteśmy 3rzecią siłą w Polsce i to zostało ugruntowane, no i to jest podstawa do tego, żeby pracować dalej. Zauważyliśmy pewną też ciekawy mechanizm, że była bardzo wysoka frekwencja. No i to też jest dla nas, to są dla nas wnioski do wyciągnięcia na następną kampanię wyborczą. Przepraszam, że się uśmiechnąłem, jak pan powiedział, że jesteśmy 3rzecią siłą w Polsce. To zdaje się taki bon mot powtarzany przez liderów Wiosny, bo również przez Roberta Biedronia. No wie pan, jeśli Wiosna zdobyłaby 4,9% i nie przekroczyłaby progu, to też byłaby 3rzecią siłą w Polsce. Ale nie zdobyła i wprowadziliśmy naszych 3 reprezentantów, 2 reprezentantów, 1 reprezentantkę do Parlamentu Europejskiego i po 4 miesiącach jesteśmy już partią parlamentarną. Mhm. I to też jest kwestia związana z tym, że to nie tylko tutaj powinniśmy komentować wynik wiosny, ale również koalicji europejskiej. Jak najbardziej. I do tego przejdziemy. A no właśnie, bo zapewne otrzymają Państwo zaproszenie od koalicji, pewnie nazwane już niebawem obywatelskiej, jeśli ten projekt przetrwa. I co wtedy? Zawiążecie taki sojusz przed wyborami do parlamentu? Po pierwsze, należy postawić pytanie, czy taki projekt koalicji, jakkolwiek nazwanej, przetrwa, ponieważ słyszeliśmy już przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego Wysoka Kosiniaka-Kamysza, że projekt koalicji przestał istnieć i że teraz... Znaczy ja zrozumiałem, że zamknięty jest dla PSL-u w ten sposób. Dokładnie, dokładnie, więc tutaj nie wiemy, w jakiej formule to przetrwa, natomiast no trudno dołączać do koalicji, która ciągnie swoje ugrupowania w dół, ponieważ należy przypomnieć, że Koalicja Europejska zebrała mniej mandatów niż startujące osobno partie 5 lat temu. No i jeżeli mówimy o zmarnowanych głosach, bo takie głosy podnoszą się w Koalicji Europejskiej, to dopiero zmarnowane głosy były te na kandydatów i kandydatki partii Zieloni i Nowoczesna, których no żadne z nich nie weszło do Parlamentu Europejskiego i wyborcy, którzy głosowali na przykład na kandydatkę Zielonych w województwie wielkopolskim, zostali konserwatystę Millera. A rozumiem, zatem z tego, co pan mówi, raczej wynika, że pokusicie się o start samodzielny. Dokładnie, ponieważ w demokracji liczy się różnorodność i liczą się różne oferty i trudno wstępować do koalicji, która zmniejsza szanse na odebranie PiS-owi władzy po jesiennych wyborach, dlatego w interesie wszystkich sił demokratycznych jest to, żeby wiosna rosła jak najsilniejsza, ponieważ gospodarowuje dość ważną część elektoratu, bo słyszałem właśnie słuchacza, który dzwonił i właśnie mówił o tych, którzy na głosowanie nie poszli, że nawet to duża grupa. Mhm. I widzimy już po tym głosowaniu z pierwszych danych, że na nas głosowali też ci, którzy wcześniej w wyborach nie brali udziału. To o tym, jeśli pan pozwoli, za chwilę. Ja przypomnę tylko badania całkiem niedawne z lutego tego roku. Sondaż Kantar, wówczas wiosna miała 14% poparcie. Ja to przypominam, bo nie brak opinii, że wiosna przypomina troszkę historię Nowoczesnej Ryszarda Petru. Swojego czasu miała w sondażach 8-10%. Dziś jest w klubie parlamentarnym Platformy. Może po prostu stworzenie siły politycznej, takiej przeciwwagi, czy to dla PiS-u, czy dla Platformy, jest po prostu w Polsce szalenie trudne, jeśli nie powiedzieć po prostu na dziś niemożliwe. Musimy pamiętać, że Nowoczesna została całkowicie skonsumowana, jeżeli chodzi na przykład o sondaże, po dołączeniu do koalicji obywatelskiej wówczas. Więc no to też pokazuje, że takie blokowanie się bez wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o wartości, jest trudne, jeżeli chodzi o późniejszy sukces. Może proponujecie Polakom po prostu za mało. Pewnie większość wyborców kojarzy wiosnę przede wszystkim z hasłami antykościelnymi, z postulatami programowymi dla środowisk LGBT. To jest owszem propozycja, ale może dla jednak niewielkiej liczby wyborców. Może ogranicza was ten słynny szklany sufit. Tutaj akurat pozwolę sobie nie zgodzić, bo sam robiąc kampanię w moim okręgu wyborczym i przy okazji chciałbym wszystkim wyborcom, którzy słuchają, bardzo podziękować za dobry wynik 7000 głosów w Wielkopolsce na mnie. Kiedy rozmawiałem z mieszkańcami mniejszych i średnich miast, takich jak Chodzież, Obudniki, Szamotuły, to tam właśnie mieszkańcy nie kojarzyli wiosny z postulatami, o których pan mówi. Z czym w takim razie kojarzyli? Kojarzyli z postulatem na przykład emerytury gwarantowanej, kojarzyli z postulatem odejścia od węgla do 2035 roku. Mhm. To jest też bardzo ciekawe, że tematy zmieniają się w zależności, gdzie w danym miejscu jesteśmy, czy to jest duże miasto, czy to jest mniejsze miasto. To jest bardzo ciekawa obserwacja i tego też się nauczyliśmy w tej kampanii wyborczej, naszej pierwszej kampanii wyborczej, po której już powiedzieliśmy naszych kandydatów do parlamentu. Pytam, bo ja słabo sobie wyobrażam ten entuzjazm na przykład polskiej wsi dla programu Wiosny, a te wybory pokazały, jak istotne jest właśnie zainteresowanie mieszkańców wsi i miasteczek. To stamtąd przyszło większe poparcie dla PiSu, nie uważa pan? To prawda, że mobilizacja, której chyba nikt się nie spodziewał, w ogóle Polek i Polaków, co też jest bardzo dobrym sygnałem, bo widać zainteresowanie polityką europejską, też pobudziło mniejsze miejscowości wsie. No i dlatego też dynamicznie w Wiośnie rozwija się ruch Agrowiosna, który skupia rolników z całej Polski i który zaczął już przedstawiać i będzie dalej przedstawiał postulaty dla polskiej wsi, jeżeli chodzi na przykład o własną produkcję prądu, czy też jeżeli chodzi o rozliczanie gospodarstw rolnych, tak jak mikroprzedsiębiorstwa, co też jest korzystne dla pewnej części rolników z całej Polski. Dariusz Standerski, szef programowy Wiosny, jest państwa gościem. Spotkamy się raz jeszcze na antenie za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Siedem dziękuję, trójek. Do usłyszenia na początku 22. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani Kubo. Dzień dobry pani. Państwu. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Odpowiadając na pytanie, czy wynik, który obserwowaliśmy w tych wyborach, może się powtórzyć na jesień, powiem tak, może się powtórzyć i może się jeszcze umocnić i myślę, że przyczyną tego nie będzie to, że program, że świetny program, że 500+, 300+, albo 1500+, tylko przyczyną tego może być obecna postawa właśnie ludzi głosujących na koalicję europejską albo z nią sympatyzujących. Ja powiem tak, ja akurat jestem osobą wykształconą, mieszkam w niewielkiej miejscowości, ale nie pochodzę z rodziny wykształconej. I dzisiejszy hejt, który obserwuję i w mediach, głównie w mediach społecznościowych, bo mam wśród swoich znajomych wielu ludzi, którzy sympatyzują właśnie z koalicją europejską, jak oglądam te obrazki... Ale hejt, pani Agnieszko, przeciwko komu skierowany? Hejt przeciwko ludziom właśnie słabo wykształconym, hejt polegający na tym, że to zresztą podobna wypowiedź wybrzmiała kilka minut temu na antenie innego słuchacza. Właśnie hejt skierowany w kierunku ciemnego ludu, który nie wie, co wybiera, który się na niczym nie zna, który daje się okłamywać, który dał się kupić właśnie jakimiś socjalnymi propozycjami. Też mam wrażenie, pani Agnieszko, że to mobilizuje wyborców PiSu, bo to na przykład pan Rafał napisał, zostałem przez publicystów czy też komentatorów zakwalifikowany do grupy ludzi niewykształconych i niepłacących podatków. A tak się składa, że mam wyższe wykształcenie, prowadzę własną firmę. Jako jej właściciel płacę bardzo sumiennie. Głosuję na PiS, ponieważ chcę, aby Polska była podmiotową częścią Europy. Nie chcę żyć w kraju zwasalizowanym. Komentuje słuchacz. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam. Dzień dobry. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja tylko tak wstępu chciałem powiedzieć, jak to parafrazując Franza Mauera, latka lecą, a pan pułkownik ciągle w komisjach, więc ja 12 lat temu około dzwoniłem do pana i z panem Tadeuszem Cymańskim, wtedy mocno polemizowałem w pańskiej audycji. Aha. I znów jestem. Odpowiadając na pytanie postawione w sądzie, tak, PiS ma szansę wygrać, to pewne. PiS niestety dominuje tam, gdzie jest największa bieda w kraju. Dla przykładu podam gminę Przytuły, najbiedniejszą gminę w kraju, położoną w województwie podlaskim, w powiecie łążyńskim i tam PiS garnął 89%. No ale puli. Z czego, co o tym, co z tego wynika? Znaczy wie pan, bo troszkę słuchając tych argumentów zastanawiam się, że w zasadzie jesteśmy krok od tego, aby niektórym ludziom w Polsce odebrać czynne prawo wyborcze z racji na przykład statusu majątkowego albo wykształcenia. Cytując polityków, to pan to powiedział. Nie odbierać im żadnych praw, ale rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać z nimi. Nie istnieje czyli też taki gest. Po pierwsze dotrzeć, prawda? Po pierwsze do roboty. Cytując innego klasyka, kiełbasy do góry i wiadomo, co robimy z frajerami, czyli niech wszyscy panowie z PSL-u, z Wioski, z Koalicji. Ja słyszę, panie Jacku, że pan kibic piłkarski i miłośnik bodajże trenera Wójcika. Nie jestem kibicem piłkarskim, ale mam zajmowanie do bon mocików i uważam, że ten się bardzo dobrze sprawdza. To znaczy, idźmy i rozmawiajmy z ludźmi. To są ludzie, których należy przekonać, należy mieć program i by im przedstawić. Pan Marek jeszcze. Pozdrawiam pana. Panie Marku, dzień dobry, halo. Panie Kubo, pani Agnieszka mi odebrała większość argumentów. Mógłbym za nią powtórzyć to, co powiedziała. Na pewno ten wynik będzie lepszy, choćby dzięki takim ludziom jak pan Robert i pan Jacek przed chwilą. Panu Jackowi przypomnę statystyki z zakładów karnych, niezbyt chwalebne dla Platformy i Koalicji Europejskiej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę tym, którym się nie podoba PiS i szukają alternatywy, że alternatywą w tych wyborach był Front Jedności Narodowej, stworzony przez Schetynę po to, żeby uciec od skompromitowanego szyldu Platformy Obywatelskiej. Efektem tego frontu wyborczym jest wypromowanie nie tyle SLD, tylko PZPR, sądząc po biografiach głównych liderów SLD, którzy trafili do Europarlamentu. A jeśli chodzi o tak zwany ten hejt, o którym pani Agnieszka też wspominała, proszę słuchaczom opisać rysunek satyryczny zamieszczony przez Krystynę Jandę, celebrytkę i wielką postać rzekomo polskiej kultury. Znaczy nie mówmy rzekomo, bo jest to postać polskiej kultury. PiS kupił wyborców tych właśnie słabych, niewykształconych, biednych, którzy się złasili jak pies na banknot. Nie znam tej karykatury, panie Marku, ale zaciekawił mnie pan. Zajrzę na pewno. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22 prawie. Za kwadrans godzina 13. Profesor Maciej Mrozowski, medioznawca. Posłuchajmy. Jesień to inna pora roku i nastroje ludzi są inne. W związku z tym wspomnienie wczesnoletnich wyborów do Parlamentu Europejskiego już przyblaknie. Nic się w parlamencie prawdopodobnie jeszcze nie wydarzy, co by potwierdziło słuszność bądź nietrafność dokonanych wyborów. Natomiast wspomnienie zwycięstwa PiS-u pozostanie, więc będzie on, czyli PiS, dosyć korzystnej sytuacji na starcie kampanii wyborczej. Ale pamiętajmy o tym, że na horyzoncie gromadzą się chmury w postaci nowego roku szkolnego oraz fali protestów różnych pracowników sfery publicznej, którzy są sfrustrowani brakiem spełnienia ich oczekiwań płacowych przez rząd. Pani Anna napisała, niestety nie tylko może, ale jeśli nie nastąpi trzęsienie ziemi, to tak się stanie. Do niedzieli wierzyłam, że będzie inaczej, ale w niedzielę pozamiatali. Dlaczego? Panowie Biedroń z Schetyna w kampanii próbowali wejść w buty Kaczyńskiego, licytować się na obietnice. To się nie mogło udać, pisze słuchaczka. Jedyna szansa zdobycia głosów to oferta dla tych Polaków, którzy od lat nie mają swoich reprezentantów, którzy chcą wędki, a nie ryby. 7 trójek na początku 22. Pan Kazimierz. Panie Kazimierzu? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Szanowny panie redaktorze, telefonuje z Dzierżoniowa. Moi wygrali, jak tak krótko powiem, i chciałbym się odnieść co do tej koalicji, która w bezczelny sposób, bo udało mi się akurat tak troszeczkę posłuchać radia TVN, telewizji TVN, co tam się dzieje. Ale pamięta pan, panie redaktorze, jeszcze za komuny było takie hasło, to co do koalicji, takie hasło było, które mówiło: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, pamięta pan to? Pamiętam, tak. Ale wie pan, wstyd jak się to przyznać, po czesku, ale pamiętam. Ale wie pan, jak to po czesku brzmiało? Wiem. Wszystkie golodupki, hop do kupki. Pan Robert, panie Robercie, witamy pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry pana. Moim zdaniem mam 3 krótkie pytania, bo ten czas już będzie kończył, znaczy 3 krótkie, gdzie pan dopóki... Jeszcze troszkę. Dopóki moim zdaniem, dopóki celem samym sobie będzie tylko odsunięcie PiS-u od władzy, a brak takiej jakiegoś merytorycznego programu, no to nic się nie zmieni. To tak moim, to po pierwsze. Po drugie, niestety balastem potężnym dla koalicji, o ile teraz może nie dla Koalicji Europejskiej, ale teraz obecnie dla Platformy Jędrzego Schetyna, i to nie ma co ukrywać, bo to jest polityk bez wyrazu, który moim zdaniem już powinien przejrzeć na oczy i patrzeć, czy on jest tym człowiekiem, który ma tą platformę doprowadzić do zwycięstwa, w cudzysłowie do zwycięstwa, bo tu widzę, że to naprawdę ciężka sprawa. No jeszcze jest jedna rzecz, bo nie ujmując nikomu, ja nie będę dzielił Polski na Polskę RFN, DDR, bo sam mieszkam w tej niby w tym RFN-ie, ale no niestety mam ludzi znajomych, którzy mieszkają podkarpackim, lubelskim, tam nie wszędzie jeszcze chyba TVN dociera, a jeżeli a będzie trzecia, taki przekaz... trzecia sprawa? No właśnie, jeżeli będzie ten przekaz szedł z TVP, taki niegodziwy, no to, to naprawdę to moim zdaniem będzie taki status quo, jak jest teraz. Dziękuję bardzo. Pan Tomek, przedsiębiorca 42-letni, podróżujący po świecie, dodaje, przedsiębiorca z Wielkopolski napisał, PiS na jesieni pewnie przekroczy 50%. To partia, która spełnia po prostu obietnicę. Pan Ireneusz, panie Ireneuszu, witam, halo? O, dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi, że udało mi się dodzwonić. Może łączność jest nie za dobra, bo ze stawu rozmawiam. Nie, ale słyszę pana dobrze. No to bardzo mnie to cieszy. Pan co, no po prostu mam ludzi, którzy no głosowali wcześniej na Platformę, na różne opcje, ale po ostatnich przegranych wyborach przez Platformę, no usłyszeli różne rzeczy, które politycy Platformy wyrażali w tych taśmach, w podsłuchach, że frajer pracuje za 6 tysięcy i tak dalej, no i powiedzieli, no czy warto z takimi ludźmi w ogóle się wiązać? Tyle ile po prostu afer było w Platformie, to po prostu mówią, no to będzie to samo. Zresztą no Grzegorz Schetyna, który tutaj już jest wymieniany na antenie i nie budzi zaufania, no więc na pewno gdyby poszli sami, mieliby wynik bardzo, bardzo zły. Koalicja im pomogła, że uzyskali kilka mandatów więcej w globalu, ale stracili więcej po prostu niż uzyskali. Pan Zbigniew napisał, na miejscu koalicji nie deprecjonowałbym elektoratu wiejskiego, który nazywany jest pisowskim ciemnogrodem. Pani Izabelo, jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że jestem przekonana, że PiS wygra jesienne wybory. Sama również głosuję na PiS. I nie jestem biedotą, jestem osobą średnio zarabiającą, wykształconą, mam trójkę dzieci, które sama utrzymuję, jestem w stanie utrzymać, także nie połasiłam się na żadną jałmużnę. Natomiast bliskie mi są po prostu poglądy PiSu, które wizja państwa, konsekwencja do dążenia realizacji tej wizji. I to mnie przekonuje, natomiast wśród moich znajomych są i osoby, które na PiS głosują i które głosują na koalicję. I te, które głosują na PiS, nie są biedotą. No przynajmniej ja nie mam wśród takich znajomych osób. Także myślę, że takie uogólnianie, że tylko biedota i tylko ciemnota głosuje na PiS jest no takim nadużyciem trochę. Pan Leszek napisał, pani Izabelo, przepraszam, kończę, bo audycja się kończy, jeszcze pan Marek czeka. Tymczasem pan Leszek komentuje, śmieszy mnie narracja reprezentantów Wiosny o rzekomej trzeciej sile politycznej w Polsce. Jeśli wziąć panią Szydło i Wiśniewską razem, no to mają większą siłę niż ta cała trzecia siła, czyli Wiosna. Pan Marek, panie Marku, jeszcze pan krótko, proszę, halo? Dobra, chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną sprawę, bo wszyscy mówią, że PiS rozdaje 500+, za pieniądze podatników. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że pieniądze podatników również były przed rządami PiSu i redystrybucja podatkowa istniała cały czas i będzie istniała. To, że one wracają do społeczeństwa, to jest tylko na plus. Możemy dyskutować, czy one powinny być w tej formie zwracane, czy w innej formie, czy może być to większa kwota od podatku albo zmniejszenie podatku na przykład, ale to już są dyskusje. W każdym razie chodzi mi o to, że pieniądze te wracają, jak są płacone podatki, wracają później do społeczeństwa i to jest na plus dla tej partii, bo one wracają do społeczeństwa. Poprzednicy te same pieniądze brali od społeczeństwa, ale nie wracały w tej postaci do społeczeństwa. O tym wielokrotnie, panie Marku, rozmawialiśmy, komentując sam pomysł, a potem efekty wprowadzenia całego programu, dr Sergiusz Trzeciak, ekspert zajmujący się komunikacją strategiczną. Powtórzenie wyniku wyborów dla PiS-u będzie trudne, ale możliwe pod warunkiem, że po pierwsze uda się zmobilizować wyborców, po drugie PiS będzie w stanie zaoferować nowe propozycje. O ile w przypadku wyborów europejskich była to piątka Kaczyńskiego i też inne propozycje, na przykład 500 zł dla osób niepełnosprawnych, to tutaj na pewno będą oczekiwania ze strony wyborców PiS-u, że PiS zaoferuje coś dodatkowego. Myślę, że ta kwestia obietnic związanych z polityką społeczną, czy mówiąc prosto, transferami finansowymi okazała się bardzo skuteczna i zapewne PiS będzie chciał również znaleźć nową ofertę, tak właśnie, żeby zmobilizować swoich wyborców do udziału w wyborach. Ponownie na antenie mój gość, pan Dariusz Standerski, szef programowy ugrupowania Wiosna. Witam pana raz jeszcze. Dzień dobry. Słyszymy się. Czekam jeszcze na połączenie z panem Piotrem Zgorzelskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To pański pies tak hałasuje? Tak, bardzo przepraszam. Nie szkodzi. A jak to jest nasz partyjny. A, pies partyjny, jak się wabi? Sojer. Sojer. Nie ma pan takiego wrażenia, że opozycja, co dzisiaj podkreślali słuchacze, wciąż nie przepracowała swoich wyników, że na dobrą sprawę nikt tam dokładnie nie wie, dlaczego znowu się nie udało. Słuchacze komentują, że to może być po części wynik dobrego samopoczucia i pewnego lekceważenia, nawet pogardy dla wyborców innych ugrupowań, w tym PiS-u. No, nie wiem jak można to mówić w stosunku do koalicji europejskiej, natomiast ze swojego punktu widzenia no, nie chciałbym się z tym zgodzić, zwłaszcza jeżeli chodzi o ocenę części programów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ no, to, co słyszałem po stronie, nazwijmy to liberalne. Bliżej mikrofonu zapraszam, bo gorzej słyszę. Słyszałem krytykę do strony liberalnej programu na przykład 500+, który twierdzono, że program 500+ ma rozleniwiać, czy też negatywnie wpływać na społeczeństwo. Natomiast sam Robert Biedroń, jak i Wiosna od początku uważamy, że jest to program dobry, który przywraca godność, przywraca poczucie godności wielu rodzin w Polsce. Wydaje się... I myślę, że to jest jedno ze źródeł takiego może poczucia braku braku szacunku do postulatów innych partii, którego Wiośnie nie zauważam. Uważa pan, że udało się Wiośnie dotrzeć do młodych wyborców? Bo wydaje się, że to jest taki program, który powinien trafić do młodych ludzi. Tymczasem pomiędzy 18 a 29 rokiem życia większość wyborców głosowała na PiS. Dlaczego? To jest jeszcze praca, która jest na pewno przed nami. To jest o tyle zaskakujące, jak pan wie, że to pewnie w dużej mierze są ludzie, którzy żyją poza mediami elektronicznymi czy papierowymi, czyli odporni na, powiedzmy, indoktrynację. A jednak... No tak, to jest jeszcze praca, która jest przed nami i wiemy, zdajemy sobie sprawę, że przed nami bardzo duża praca dotarcia do różnych grup przed wyborami parlamentarnymi. Natomiast możemy tutaj zauważyć kilka zjawisk. Możemy zauważyć chociażby problemy z polskim szkolnictwem, gdzie nauka wiedzy o społeczeństwie, mechanizmów działania państwa, wiedza o gospodarki jest dość znikoma i jest traktowana przez każdy rząd jako drugorzędna, co powoduje, że kolejne pokolenie wychodzące ze szkoły nie otrzymują tego przygotowania do uczestnictwa w życiu publicznym, no i później na własną rękę przez internet, media możemy być bardziej podatni właśnie na takie bardziej radykalne hasła. No i to jest, zauważam też, trend globalny, któremu musimy się przeciwstawiać i będziemy to robić przez następny miesiąc. Tuż przed niedzielą wyborczą CBOS zapytał Polaków o to, jak głosowaliby w wyborach krajowych, nawet biorąc pod uwagę nieco zawyżony wynik, bo mam wrażenie, że wyniki CBOS-u zawsze są nieco korzystniejsze dla PiS-u. Chęć głosowania tak czy inaczej na PiS zadeklarowało 46% uczestników sądu. Można skutecznie z PiS-em rywalizować? Na pewno tak, ponieważ musimy pamiętać, że scena polityczna nie jest zabetonowana raz na zawsze. Gdybyśmy mieli oceniać scenę polityczną i przyszłość jej na przykład w 2001 roku, myślelibyśmy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie rządził wiecznie i tak. Prawica pogrążona w konfliktach nigdy nie przejmie władzy. 3 lata później mieliśmy już kompletnie inny krajobraz polityczny, w związku z czym polityka to nigdy nie jest dzieło skończone. W związku z tym z PiS-em da się rywalizować, da się odsunąć PiS od władzy. Dariusz Standerski, szef programowy Wiosny, był moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Nie udało nam się niestety raz jeszcze połączyć z panem Piotrem Zgorzelskim, ale pozdrawiamy. Za 4 minuty, godzina 13, spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.